Двете недоволства. Утринно слово, държано от учителя на 5 януари 1941 година. Ще прочета 62 глава от Исаия. Исаия не говори за себе си, но говори за своя народ, какво ще стане с него. Всички хора са все пророци, все за себе си говорят и за Царството Божие говорят, но за себе си говорят най-много. Някой път човек казва: няма да млъкна, ще говоря. Защо трябва да говориш? Значи трябва да има някой, на когото да говориш. Ако си сам, какво ще правиш? Самота не сте прекарвали откакто сте на земята. Какво е самотата? Да няма никой около тебе, нито един човек да няма, сам да си, да няма на кого да говориш, всичко имаш за ядене, но няма кому ни думица да кажеш. Някой път някой се оплаква от самотия, но има друга една представа за живота. Хората са дошли на земята и всички, които страдат, са все господари. Не страдат слугите, но господарите. Всички страдащи хора на земята са велики хора. Бащата страда, че синовете са били болни или че не се подчиняват. Възлюбленият страда, че възлюблената не се подчинява. Даже при любовта искат да има един възлюбен, когото да го слушат. Възлюбленият иска да има една възлюблена, която да го слуша. Човекът, като се вслушва много в своя си народ, започва да вижда страданията там, където ги няма. Мнозина от вас мислите, защо ви са тия страдания? Вие искате Господ да обърне внимание само на вас, да не се занимава с никого другиго. От сутрин до вечер само за вас да мисли. То ще бъде най-голямото нещастие. Господ да мисли от сутрин до вечер само за вас. Най-после не се иска вие постоянно да мислите за Господа. Какво ще получи едно дете, ако мисли постоянно за майка си? Къде е майка му? Майката заминала, то цял ден мисли къде е майка му. Какво ще мисли къде е майка му? На работа някъде. Да се радва детето, че тя е на работа. А то иска да знае защо тя е заминала. Да се не интересува да знае това. Някой път, някое ваше дете плаче. Нека плаче. Оставете го. Като плаче, отдалечете се и го оставете да си поплаче. Вие имате страдания. Защо някои страдания не може да ги носите сами? Ще идете при някой лекар и ще му ги разправите. Лекарят ще отдели 5-10 минути и ще ви пипне пулса, ще погледне езика и за това вие ще трябва да платите 50-60 лева. Ще ви напише една книжка и ще каже: идете в аптеката, там ще ви дадат една течност, от която сутрин 5 капки, на обяд 5 капки и вечер 5 капки ще вземате. Отлично нещо за културните хора е това. Но когато един вол се разболее, какво ще му напише лекарят? Разболее се, не иска да взема храната. Тогава господарят ще го мъчи. Виждали ли сте как ги мъчат? Ще му отворят устата, ще му турят цяра. Аз наричам това аналогии в живота. Всички хора са болни. Всеки е недоволен, понеже няма кой да му шета. Всичкото недоволство проистича от болните хора. Има две недоволства в света. Едното на болните хора, другото на здравите хора. Едното е мъжко недоволство, другото е женско. Недоволството на болните е женско. Недоволството на здравите е мъжко. Като влезе болният, спор ще има, че яденето не е приготвено добре, махна му намира. Водата безкусна, яденето безкусно, въздухът непричистен, леглото не е меко. Криво гледа болният. После казва: много са груби хората, не знаят да пипат. Здравият и той е недоволен, че няма кому да заповяда и като заповядва не го слушат. Тогава има една пръчка, капел майсторе. В коя ли къща майката и бащата не са капел майстори? Казвам: през тази година ще се пазите. Не ще се пазите, но ще изучавате вашите недоволства. Женското недоволство на болните и мъжкото недоволство на здравите. Запитай се, щом си недоволен, защо си недоволен? Обичат те, не си доволен. Не те обичат, пак си недоволен. Искаш да знаеш дали те обичат или не. То не е твоя работа. Дали те обичат хората или не, то не е твоя работа. Ти искаш да знаеш дали те обичат, то е тяхна работа. Задай си въпроса дали ти обичаш, нищо повече. Някой път да те обичат е най-голямото нещастие. И да не те обичат, пак е нещастие. Две неща има в света. Да те обичат, ти да не си свободен. Майката не оставя детето си целия ден, носи го на ръце. Първите 6 месеца детето не може да стане, тя го носи само на ръцете си. Представете си, че вие сте 20 годишен и майка ви трябва да ви носи на ръце. Ще бъдете повити. Ще бъдете повити и вързани. Най-първо ще се учите да обичате. Исая е един от добрите пророци. Учителят чете 2 стих от 62 глава на Исая. Ще видят народите правдата ти и всичките царе славата ти и ще се наречеш с ново име, което устата на Господа ще нарекат. Това е една песен на пророк. Детето спи, пък майка му казва: спи, спи, сине, цар ще станеш. Как ще управляваш, какъв юнак ще станеш, красавец. Всички ще се хвалят с теб. Това е положението на пророка. Израилският народ спи и той говори. Учителят чете 3 и 4 стих. Като станеш възрастен, ще те оставят. Ще се научиш да ходиш. Та казвам: когато израснеш, тогава ще те оставят. Богат като станеш, ще те уберат. Здрав като станеш, ще те впрегнат като вол да ореш. Пък аз казвам за себе си: аз като стана умен човек, ще разбирам Божиите пътища. Господ ще ми тури корона на главата. Казвам: блажени търпеливите хора, блажени, които се учат на търпение. Вие мислите да бъдете много религиозни, мислите дали сте религиозни. Вие какво разбирате? Казвате: дали Господ ме обича? Казвам: обичате Господ. Светът заради теб е създаден, водата заради теб е създадена, въздухът и той е създаден заради теб. Как да не те обича? Ти обичаш ли Господа? Какво си създал заради Него? Казвате, можеш ли да ми докажеш това? Рекох, аз ще го докажа, но ти ще страдаш. За пример, аз ви доказвам как аз ям. Приготвям хубава баница. Баница вече всички знаете какво е. Вие стоите на стола, аз ви доказвам как аз ям. Вие ме гледате. След като ви докажа, че мога да ям, какво се ползвате вие? Че има баница, която е влязла в моята държава, аз се ползвам. Вие гледате и казвате, да има и аз да ям. Не знаете как да ядете. Втората и третата баница аз все доказвам. Казва, я ми докажете. Вие трябва да ми докажете, че можете да ядете баницата. Следователно, аз като доказвам, че ям баницата, аз се ползвам. Ако вие ми докажете, че можете да ядете, вие се ползвате. Казвате, няма Господ за мене. Като ми докажеш за Господа, Господ е за вас. Но новата мисъл, която трябва да имате, я имайте предвид. Не доказвайте, но мислете да се ползвате. Казва, аз му доказах, че има Господ. Хубаво, доказах. Но човекът е гладен. Ти се наяде хубаво, доказа, че можеш да ядеш и си здрав. Ти си доказал, че ти си здрав. Ти си здрав, но той е болен. Всеки болен човек се нуждае да му дадат условия, да докаже, че може да яде хубаво, да докаже, че може да бъде здрав. Кои са причините, че Господ остави израилския народ? Когато отиде ученикът в някое училище, ще го посрещнат ли с лаврови венци? Той отива в училището да се учи да слугува. На книгата ще служи. Каквото учителят говори, ще го прилага. Сега заблуждението на съвременните хора е, те мислят, че като станат религиозни, ще се оправят работите им. Освен, че не се оправят, но повече загазват. Учен човек, като станете, пак ще загазите. Соломон беше много учен човек. Философ беше и религиозен беше. Господ му се яви на сън. И той, религиозният, ученият човек, имаше 300 жени и 600 наложници. Това са 900 слуги. Магарета, коне, колко имаше? Сега погрешката на Соломон ето в какво стои. Соломон помисли, че светът е създаден за него и онова, което той намери, то ще бъде. Той се залови да изследва женското сърце. Как е направено женското сърце? Трябваха му 1200 жени. За всеки месец по 100 жени. 12 по 100 са 1200. Сега искате да разрешите въпроса дали е мъж или жена човекът. Представете си, че имате едно сърце. Представете си, че имате и 100 сърца изведнъж да бият. Вие още не сте разрешили въпроса. Искате да обичате някого. Защо ви трябва? Да си съставите една ясна представа, като обичате някого. Най-първо, като обичате някого, като го виждате, виждате го като един ангел. Някаква светлина излиза от него, от очите, от ръцете, от душите му. Казвате, той е божество. Българина така преувеличава. Казва, млад момък, планина. Първоначално е божество, а после българинът казва, брей, той е станал цял звяр. Щом е звяр, разбирам, приближил си се до този човек. Ако се приближиш при огъня, огънят е звяр, изгаря всичко. Стой на страна от звяра. Българите имат една дума, която казва «звери се». Казвам, Исаия се влюбил в своя си народ повече, отколкото трябва. Където ходи, мисли само за него. Учителят чете четвъртия стих. Как ще се оженят хората на земята? Поезия е това. Как разбирате вие оженен за земята? Щом обикне човек нещо, той се жени за него. Щом започнеш да страдаш, ти си вече женен. Сегашните хора не разбират какво нещо е оженването. Оженен човек в живота. Щом се дадат условия на човека да живее, той е оженен. Щом се роди една мисъл в ума ти, ти си оженен. Щом се роди едно чувство в сърцето ти, ти си оженен. Щом се роди една постъпка в волята ти, оженен си ти. Радвам се за това, но разбирайте това оженване. В женитбата вие разбирате нещо артистично. Голям триумф има, когато човек се ожени за сцената. Венци, поклони, всичкото и. Сега, първоначално в живота, когато две птички се обикнат, какви венци, какви дрехи им турят? Колко чаи носи младата мума на своя възлюбен? Колко писма ще напише една птица? Аз по някой път само слушам птичките. Като седи на дървото, казва: обичам ви. Пък фръкне на друго дърво. Чирик, чирик, хайде от дърво на дърво. Чирик, казва, обичам те. Из въздуха се носи: обичам те, обичам те. Никакви писма не пишат те. Но човекът, друг е въпросът. Като извади писмото, човек казва: така ли беше едно време? Какво ми е писал, пък сега? Какво ще бъде положението на хората, ако държите думите на Соломона? Всички соломоновци щяхте да бъдете. Ако имаха по 1200 жени, в Израил нямаше да има толкова дъщери, пък и красиви трябваше да бъдат. Не можеше да бъдат грозни. Трябваше да бъдат снажни и красиви, ако се вземе физическата страна. Та казвам, сегашния живот вие искате да го разрешите като Соломон. Никакво разрешение няма в разрешението на Соломона. Както сега искат да разрешат въпроса, то е Соломоновото решение. Няма разрешение. Трябва някой от вас да го пренесат или на северния, или на южния полюс. Да седите 6 месеца на тъмно, че да се научите сами да си палите огън при температура 50, 60, 70, 80 градуса студ. Да седите 6 месеца без всичките удобства и ще имате тогава една друга представа за живота. Ако си на полюса, ръкавици трябва да имаш, гугла трябва да имаш. Едва да се вижда лицето ти. Така казвам страданията си, когато човек започва да страда, то е едно изправление. Защото, щом се влюбите един в друг, тъй както сега разбирате, мъжът и жената ще се намерят на два полюса. Тази любов на полюса няма никакви удобства. Там сам трябва да си служиш на себе си. Щом дойдеш до онази истинската любов, трябва да служиш, да носиш товара на хората. Ако искаш да бъдеш добър, трябва да служиш. Щом искаш да ти слугуват, ти не можеш да разбереш. И тогава се раждат противоречията. Гневи се, защо не ти казал някой добра дума? Сега българите ме питат, какво ще стане с България? Какво ще стане с България? Каквото ще стане с всички народи? Каквото стана с Израил? Същото това ще стане и с България. Питаме един ленив ученик, какво ще стане с него? Ще стане същото, каквото става с всички лениви ученици. Какво ще стане с онези, които не работят? Каквото е станало с всички мързеливци? Какво ще стане с войниците, които се бият? Ще стане той, което е станало. Ранени ще има, пукнати глави, смазани крака. Какво ще стане? Той много говори. Мислите ли, че многото говорене разрешава въпроса? По някой път дойдат някои, които са ме слушали, дойдат и кажат. Едно време е тъй каза. Да, едно време беше топло и съм казал, че ще има 35 градуса топлина. А пък сега казвам, че ще е студено. Сега е студено, 25 градуса под нулата. Не си хармонират. Не си хармонират, разбира се. Защо говориш така? Защото времето е такова. Аз не го измъдрувам от себе си. Студено е. 25 градуса под нулата. Инструменти имам, измервам. Топло е 25 градуса над нулата. Времето ме заставя да кажа, топло е. Ако не е топло, как ще кажа, че не е топло? Ако не е студено, как ще кажа, че не е студено? Студът ме заставя да кажа, че е 25 градуса под нулата. След като кажа, че е 25 градуса студ, казвам, не може ли да издържаме този студ, трябва да запалим собата. Ако гори собата, в къщата имаме 25 градуса топлина над нулата и ще кажа, много е тази топлина, не туряйте повече дърва. Ако имам слуга, ще кажа на него. Ако съм само аз, ще кажа на себе си. Ще кажа, не туряй, не се нуждаеш от повече топлина. Сега, ние не искаме да вървите по стъпките, по които всички религиозни хора вървят. Ако аз бих дал тълкование на всички израилски пророци, трябва да си изясня. Казвате, каква поезия? Казвам, ще се ожени за земята. Като умреш, ти се оженваш за земята. Като те приеме земята, какво ще направи? Ще извади много хубави плодове. Един свещеник ми разправеше. Много череши ядох на гробищата. Казвам. Тия умрелите чурбачи и свещеници, ял си тяхното месо. Чурбачийско месо? Не думай! Какво да не думам? Така е. После от гробищата много болести могат да дойдат. Първото нещо трябва да знаем, че Бог е създал света. Иска да събуди съзнанието ни, да ни научи да работим, както Той работи. Иска да ни научи да обичаме, както Той обича. Ти като обикнеш, остави го сам, да го оставиш свободен, да разбира живота. Не се навъртай около него. Някой път направете един малък опит. Във всички хора има едно желание да заставят хората да ги обичат. Не можеш ти да заставиш хората да те обичат. Ако ти дадат 25 милиона да раздаваш на бедните, постоянно ще те обичат. Кажи, че раздаваш на бедните 25 милиона, ако искаш те да те обичат, и ще имаш най-хубавите писма. Аз гледам по някой път, привеждам този пример. Много пъти, когато ми иска някой майстор и каквото иска, давам. И по някой път се радвам, че малко иска. Благодаря, че не иска 10 000 лева и веднага дам, да не би да си измени ума. Един ден иде един, дава ми едно писмо. Турям го в джоба си, казвам. Колко искаш? Мислих, дадох му една сума. Той ме погледна така, понеже не отворих писмото. Аз замотах писмото да го не отворя, да не знае той. Аз не съм чел писмото, той не знае колко съм дал. Гледам го, че е доволен и аз съм доволен, че той е доволен. Не съм чел писмото. Зная, че иска, но колко иска не зная, предполагам. Той взе и мисли, че е взел колкото иска. Той мисли, че съм чел писмото и съм дал толкова, колкото иска. Гледам, усмихва се. След 2-3 дни бръквам, изваждам писмото, казвам. Чакай да видя колко иска. Отварям писмото. Той иска 300 лева от мене и ми казва на какво основание. Доказва ми го много добре човекът. Без да чета писмото, аз доказвам какво зная и аз му турих 100 лева. Как ще премеря? Той иска 300 лева, аз му давам 100 лева. Понеже аз ви обичам толкова, идущата година пак ще ми дойдете на гости. За 2 години сте ангажирани да дойдете при мене. 100 лева давам сега, идущата година още 100 лева и третата година 100 лева ще ви дам и всичко 300 лева. Тъй, защото лесно се изплъснах аз. Най-после, какво го е заставило да иска? Щом ми иска 300 лева за 15 дена, ще прекара един сносен живот. 600 лева за ядене не е много. Той, жена му и двете му деца. 600 лева на месец е много икономично. Аз сметнах и започнах да мисля, аз ще му дам 300 лева. Не му дадох 300 лева и пак смятам. 300 лева за 15 дена, 100 лева за 5 дена. Не му зная адреса. Казвам на себе си. Отвори писмото. Не се спирам там, нито искам вие да се спирате. Онзи, който и да е, не трябва да разчита на мен. Аз в дадения случай не разполагам с 300 лева. 100 души, ако дойдат и искат по 300 лева, 30 000 лева. Че е 30 000 лева на тези години? Иде някой при мене, той се хвали и иска пари. Казвам, нямам пари. Казвам, иди си. Тези пари ще дойдат при теб. А, ще дойдат. Казвам, иди си. ще дойдат от някъде тия пари. Върви той и си мърмори. Не е така добър човек, не дава. Върви по пътя, намира толкова, колкото му казвам, че ще дойдат. Някой изгубил парите и той ги намира. Хвали се на другите и казва: каквото ми каза, намерих. Хубаво. Онзи, който изгуби парите, аз значи извадих парите от онзи, който ги изгуби, накарах го да изгуби парите си, за да услужи на другия. Онзи разсъждава малко особено, казва: не искам да стана богат човек за сметка на другите. Плюс и минус нищо не означават. За единия може да съм много добър, а за другия много лош. Това не разрешава въпроса. Аз разрешавам въпроса другояче. Всяко недоволство на човека е на място. Щом си недоволен, недоволството има добрата страна, може да се впрегне на работа. То е най-мъчното нещо, с което можем да се справим. Обичаш някого и си недоволен. Седиш, имаш недоволство, което те мъчи. Един дявол е дошъл в тебе, мислиш дали не обича и други го. Какво има да мислиш? Мислиш, ако обича други го, дали не го обича повече. Този дявол те мъчи сега. Ти един турчин за всички можеш да го питаш, за баща му, за майка му, но за жена му няма да споменаваш, защото цяла беля ще стане. Сега и турците се измениха. По едно време според мохамеданския закон така беше. Пита някой дали този човек живее добре или не. Казвам: той живее толкова добре, колкото и ти и аз живеем. Аз мисля, че живеем добре според моя морал. Той мисли, че живее добре според неговия ум. Казва: той е много добър човек. Ако стане човек много добър, той най-малкото ще бъде недоволен от себе си. Ако дам всичкото си имане на хората, колкото богатство имам, дали ще проповядва щедрост, та нали Бог е направил света и е раздал света? Той всичко е раздал на хората, но станаха ли хората по-добри? Аз ще правя друг опит. Аз мисля: като направя добро на хората, ще бъдат ли те по-добри? Не седи така въпросът. Добрината не е материално даване. Ако раздавам всичко, а любов нямам, нищо не съм. Така казва апостол Павел. В дадения случай ние се нуждаем от много малко. В дадения случай ти не се нуждаеш от много въздух. Като дишаш, ти приемаш известно количество въздух. Държиш го малко и го изпращаш навън. Ти не се нуждаеш от много въздух да го складираш в хамбара. В дадения случай ти не се нуждаеш от много мисли. В твоето съзнание може да се побере една хубава мисъл. Следният момент може да дойде друга някоя мисъл или друго някое желание. Сегашното разбиране: вие искате тъй да имате всичко. Вие мислите, ако имате една хубава стая, добре е мебелирана, всичко ще ви бъде добре. Че то е едно робство. Но ти можеш да бъдеш болен. После има доста големи възможности. Тази къща е направена от дървен материал. В едно семейство имам един пример. Майката заспала на леглото. Под леглото има ли орехи? Детето взема една свещ и влиза със свеща под леглото да намери орехите. Свеща запалила чершава, а майката спи. Детето, като запалило чершава, избягало навън от стаята. Влизам аз, а тя вика: «Изгоряхме!» Вземам чершава, изнасям го навън. Изискваха се само няколко момента, за да се захване цялата къща. Това дете ни най-малко не мисли, че от запалената свещ може да запали и къщата. То иска да си вземе орехи. Майката, защо е турила орехите под леглото? Вие не турите орехите под кревата. Ще легнете да спите, ще дойде детето, ще запали свеща да вземе орехи. Вие мислите да бъдете щастливи. Искате да станете богати, но богатството носи свои нещастия. Вие искате да станете учени хора. Учението носи нещастие. Да знаеш да слугуваш на хората. Аз съм правил много опити. Човек като стане много учен, много богат, не трябва да го познават хората. Трябва да става видим и невидим. По някой път се обличам много просто. Турям си каскет. Дойде някой и казва: «Тука ли е учителят?» «Не зная». «Къде можем да го намерим?» Казвам: «Много занят е». «Не можеш ли да ми кажеш къде е?» Казвам: «Друг път елате». «Кога приема?» «Когато е разположен». Сега ще кажете: «Трябва да го приемеш». «Какво ще го приема? Аз го виждам, той е млад момък, идва да ми говори, носи едно писмо, че няма средства, туй, онуй». Аз виждам, че той иска да му дам 1200 лева, да си вземе нови дрехи, да ходи да лъже момите, да върти главите на младите моми. Те ще мислят, че е богат. Утре излъже момата, че любов има. Дрехите лъжат. Аз не трябва да съучаствам на него». Казвам му: «Тебе не ти трябват пари. Дрехи не ти трябват». Казвате: «Човек трябва да бъде облечен». В такъв случай преструвам се. Турям му прости дрехи. Казва: «Ти си поживял». «Не съм поживял. От сега живея». Казвам: «Аз мислих едно време като тебе, но сега съм дошъл на друг ум. Чудното е, че хората мислят. Не можеш да излъжиш човек. Себе си можеш да излъжиш, да му докажеш. Нищо не можеш да докажеш. Този човек, защо ще го лъжиш, че му правиш добро? След време ще видиш, че ти не си му направил някакво добро. Унази мума, която ще те обича, тя иска да имаш отлична глава. Не е този ум, който имаш. Да имаш едно отлично сърце, едно здраво тяло. Ти още не си готов да слугуваш. Най-първо ти я залъгваш, искаш тя да ти донесе нещо». Казвам: «Не търсиш бедна мума, но търсиш богатичка». Сега аз превеждам нещата. Вие искате хубавите условия, всичките условия в живота са добри. Няма условия, които да не са добри. Човек, който разбира беднотията, и в беднотията има всички условия за един добър живот. В богатството има всичките условия за един добър живот. Но трябва да знае човек. В този смисъл Бог ни опитва доколко ние разбираме и прилагаме Неговите закони. Да възлюбиш ближния като себе си. Тогава Бог ще те възлюби и теб. Учителят прочете от 5 до 9 стих включително. Яденето, като не минава през портите, къде ще влезе? Като седнеш, всичките хапки ще минат през вратите на Йерусалим и ще влязат в Йерусалим. Да кажем, ако една мисъл не мине през вратата на твоя ум, ако едно чувство не мине през вратата на твоето сърце и ако една постъпка не мине през вратата на твоята воля, тя е чужда. Всяко нещо трябва да премине през вас. Дълбоко съдържание има това «Минете през вратата». Учителят прочете главата до края. Толкова с хиляди години Господ идва и все работници иска Той в света. Не да бъдеш недоволен, но да бъдеш доволен от окръжаващите, между които живееш. Защото ако си недоволен от своята глава, какво ще добиеш? Ако си недоволен от своето сърце, какво ще добиеш? Ако си недоволен от твоето тяло, какво ще добиеш? Казва, тялото ми не е такова, каквото трябва. Сърцето ми не е такова, каквото трябва. Когато говорим, че човек трябва да бъде доволен, разбираме да бъде доволен от онова, което Бог му е дал. Тази глава ни е достатъчна за сега. За бъдеще той ще ти даде една по-добра глава. Ако не знаеш как да се справиш с тази глава, ако той сърце, което имаш, не можеш да се справиш с него, и ако тялото, което имаш, не можеш да се справиш с него, никой не може да ти даде по-добро тяло от това и по-добро сърце от това, което имаш. Казвам, вие имате най-добрите глави, най-добрите сърца в дадения случай и най-добрите тела. Сега ще ме попитате на кого говоря. На всички ви говоря. Бъдете благодарни от главите, които носите, от всичко, което имате. Бъдете благодарни. Бъдете благодарни от въздуха, който дишате. Бъдете благодарни от най-малката къщица. Имате една къща, стаица и кухня. Бъдете благодарни. Що е живот, за напред да е. За бъдеще ще имате две стаи и една кухня. Те са лесни работи. Щом любовта влезе в света в този смисъл, всичките хора ще имат. Любовта още не е дошла да царува и когато тя дойде да царува, тя ще уреди света. Тя всеки ден идва. Ти си недоволен. Тя знае, че ти си гладен, остави ти хляб и си заминава. Ти като намериш хляба, малко си доволен и после пак си недоволен. Тя сама ви посещава, само че вие искате тази любов да измени формата. Законът на любовта е, че всяка любов се явява в една форма, която ти не знаеш. Там, дето вие никога не мислите, оттам ще се яви любовта. Аз вървя и казвам, да си имам малко пари. Нямам нито 5 пари в джоба. Минава той с пари, казвам, имаш ли? Не можел да ми даде. Излязъл вън от града. Той е тъй. Като нямаш пари, никой нищо не ти дава. Ето, кажи му. Ето ти една хубава ябълка, озряла. Поглеждам ябълката, тя казва. Откъсни от мен. Вземи си. Приближавам се, откъсвам си. Значи едно неразумно същество, което не дава пари, разумно казва: заповядай. Дървото казва: вземи си, на мене ми е приятно, ще ми улетне, доста деца имам. Прати гото и детенце на училище, много добре ще е за мене. Разправя един светия, който като се помолил за ядене на Господа, иде една крава, напращяла с мляко. Той нямал съд да издои млякото, че е започнал като телето отдолу да бозае. Някой, който има нашето разбиране, ще каже: как така да няма съд? Едно гюмче да няма да издои кравата. Но в дадения случай тази крава не носи никакъв съд. Този светия разбрал много добре. Той изсмукал двете мамки и оставил другите две за телето да има и за него мляко. Наполовина разделил млякото. А пък вие какво щяхте да направите? Ако тази крава дойде при вас, аз да ви кажа какво ще направите. Понеже имате тенджера, ще издоите всичкото мляко, а за телето ще кажете: да попасе тривица. Наново да събере мляко. А приказката е, че този светия бил без гюмче и смукал двете мамки и двете оставил за теленцето. Казвам: няма по-хубаво нещо от това да бъдете благодарни. Аз говоря за момента, не е за часове, е за минута да говоря. В дадения момент, то е една секунда, бъди благодарен от онова, което Бог ти дава. Имаш едно приятно разположение, една надежда, една малка радост. Радвай се. Следният момент носи едно благо. Благото може да бъде разбрано и неразбрано. Разбраното благо те прави доволен. Неразбраното благо те прави недоволен. Тогава не можеш да използваш благото, което Бог ти дава. Сега ето какво значи съобразителност. Аз да ви приведа пример. Един доста виден цигулар носил доста хубава модна цигулка, но се скъсала една струна на цигулката. Среща го един и му дава 25 лева. Той бил гладен, но не отива да яде, а отива и взема струна, нагласява цигулката и започва да свири. Парите ще дойдат. Събират се хора около него. Ако той беше отишъл да се нахрани за 25 лева, цигулката щеше да остане без струни и не щеше да може да свири. Казвам: вземи струни, нагласи цигулката и след той яш. Малкото ако го туриш на работа, ще придобиеш повече. Някога една дума в света служи да поправи обърканото ти положение. В съвременното съдопроизводство повикват те като един свидетел. Зависи от една дума, която ще кажеш като свидетел. От една дума зависи или да бъдеш в затвора, или да бъдеш свободен. Ако се закълнеш и дадеш лъжливо показание, казва: пари взел ли си от този човек? Не съм взел. Заклеваш ли се? Заклевам се. После се докаже, че си взел пари и идеш в затвора. Кажи: взех. Нищо повече. Значи ти си свободен, няма никакъв затвор. Казвам: в дадения случай бъдете искренни със себе си. Направил си една погрешка. В себе си ти не искаш да я признаеш. Седиш пред лицето на Господа. Господ казва: такова нещо ли направи? Господ те вика като Адам. Адаме, Адаме. Адам се е сгушил някъде. Крие се. Търси го Господ навсякъде. Господ нали вижда, защо го търси из рая? Не го ли вижда къде е, че да отиде направо при него? Вижда го. Но го вика сам да дойде. Той ходи, търси го из рая. Най-после целият ден от сутринта до вечерта го търси, вижда, че няма да излезе, и отива при него, хваща го и му казва: «Я, излез!» И му казва Господ тъй: «Аз като те викам, ти защо не идваш?» Казва: «Обоях се, Господи, от лицето ти, защото съм гол. Не съм такъв, какъвто трябва. Да не си ял от забраненото дърво.» Изведнъж този учен адвокат казва: «Унази другарка, която ми даде, имах доверие в нея. Тя казва, тя ме тури в този път и съгреших и аз.» Господ не му се кара. Не казва: «Защо слушаш жената?» Хваща нея. Тя адвокат, учен, ботаник. Той е зоолог. Понеже е турил имена на всички животни, той изучавал животните. Тя изучавала ботаника. Прави химически опити. Пита я Господ: «Ти защо яде от забраненото дърво?» Тя казва: «Господи, унази змия, която създаде, тя ме излъга. Тя ми каза, че ако ям, ще имам живот.» И нея той не гълчи. Казва на Адам: «Понеже ти послуша жена си, ще ореш земята.» На жената казва: «Понеже ти послуша змията, ще ражда смъка и страдания. Ако уреш земята, Адам си. Ако ражда с болка, жена си. Ако страдаш като Адам, слушал си жена си. Ако страдаш като жената, слушал си и змията.» Следователно, страданията на Адам са от жена му, понеже жена му го излъга. Има страдания от жената. Мъжът страда от жената. Жената страда от змията, понеже змията я излъга. В света има две страдания. Едно женско страдание и другото змийско страдание. Но всичката философия седи в дадения случай да бъдеш благодарен на онова, което ти е дал. Защото ако ти си недоволен, Бог ще те прекара един ден през най-голямото страдание. Недоволен си от живота. Къща имаш? Недоволен си. Синове имаш? Недоволен си. Министър си? Недоволен си. Философ си? Недоволен си. Поезия пишеш? Пак си недоволен. Един ден Господ казва: «Я го заровете в земята. Ще ви извади душата. Заровете тялото. Ще те остави завързан с тялото ти и ще вика тогава: „Адаме, тук съм, Господи, заровен съм, не мога да дойда при тебе.“ Че кой те зарови тебе? И там да те заровят, да чуеш гласа на Господа. Които чуят гласа на Господа, ще оживеят. Като оживееш, трябва да дигнеш тази пръст, да излезеш из гроба. Казва: «Ще възкръснат, които могат да дигнат пръста на гроба, а които не могат да дигнат пръста.» Всичките мъчнотии в живота са все пръст на гроба. Мъчнотиите, това са пръста, която трябва да се превъзмогне. Като дойде Господ, всичката пръст ще изхвърлиш навън. ще кажеш: свобода ми трябва. Няма да питаш дали имаш право тази пръст да я хвърляш или не. Ще разпръшнеш пръста и ще отвориш гроба и ще излезеш навън. Ще кажеш: слушам, Господи. Каквото ми заповядаш, ще изпълня и ще бъда доволен от всичко онова, което ми даваш. Всяка заповед, която ми дадеш, ще изпълня. Той седи всичката философия. То е сега новото, което мога да ви кажа за новата година. Които чуят гласа му. Аз чувам, много сестри пеят тук. Мнозина ме питат защо пеят. Сега няма да ви кажа. Това са старите ви разбирания. На всичко онова, което имате, притурете в дадения случай да бъдете доволни за момента. Аз не ви казвам да бъдете доволни за цял ден, но в даден момент да бъдеш доволен. Аз веднъж тръгвам с стомничка да си донеса вода. Срещаме една сестра и казва: учителю, дай аз да ти услужа. Като се връщам горе, не знае как станало, тя щупила устата на стомната. Тя имала всичкото удоволствие да ми услужи, но какво се случило там? Щупила устата на стомната. Аз съобразявам и казвам: тази стомна доста време ми е служила, сега иска да се пенсионира. Сега тя се много зарадва, че ти стана причина да се пенсионира. Казвам: аз ще ти дам пари да купиш друга стомна. Тя казва: аз чупих стомната, аз трябва да я купя. Аз трябваше сам да донеса вода. Аз можех да й кажа: ти защо не си внимателна? Знаеш ли, че тази стомна ми беше ценна? Като не можеш да направиш една работа, защо се наемаш? Като кажа така, питам: стомната ще бъде ли здрава? Пък този пример, как щях да ви го кажа? Казвам: хубаво стана, че щупи стомната, но тя се смущава вътре. Казвам: няма нищо. Рекох: аз предполагам, на место аз да я щупя, ти я щупи. Понеже ако аз бях щупил стомната, не щях да науча този урок. Понеже съм мек към себе си, ще намеря извинение. Сега съм обективен външно. Веднага казвам на себе си и веднага идва двата гласа. Ако ти беше щупил стомната, как щеше да кажеш на себе си? Казвам: сега ти си, който щупи стомната. Тя е пенсионирана. Какво ще правят гранчарите, ако не се чупят стомните? За всяка щупена стомна гранчарят се радва. Ако не се чупеха тези стомни, те щяха да фалират гранчарите. Всяка щупена стомна е благословение. Ще се създаде една нова работа. Радвайте се за онези страдания, които идват. Те са големи блага в света. Страданието е благо. Всяка щупена стомна е страдание. Всяка нова купена е радост. Щупените стомни, това са нашите страдания, а купените нови стомни, това са нашите радости. Желая сега да смените страданията си с радост. Живейте всякога там, дето любовта живее. Няма по-хубаво място от мястото, дето любовта живее. Там живейте и вие. Отче наш. Утринно слово, държано от учителя на 5 януари 1941 година.